सद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज अश्विन कृष्णा एकादशी विक्रम संवत 2058 13 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 8 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम परम ब्रह्मे सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोतवेत्रयोपानय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः वसुदेवसुतो देवमुपनिषदानुर्मार्दनं देवकी परमानन्दौ कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् भजे विभूषितकरान्नवनीरुदाभात् ीताम्बरादरुण ब्रह्मफलादरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादर्वन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वं न जाने हरि ओम् नमो सुप्रभात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मने नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। अपने जो संग्रह और भोग की इच्छा है ये वास्तव में हमारे को पतन करती है। संग्रह और भोग की इच्छा ये खास बात है। भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रत से तुषाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। दूसरे अध्याय के 44 श्लोक में बताया है भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम सुख भोगना संसार का और रुपये इकट्ठा करना। आप जरा सोचो सुख भोगने से शरीर नष्ट होता है और रुपया इकट्ठा करने से लोभ होता है और रुपया इकट्ठा कर दो सबका सब यही रहेगा, भोग भोगा में भी यही रहेगा और अपने को अकेला जाना पड़ेगा। साथ में ना भोग जाएंगे ना रुपये जाएंगे, केवल इनमें लगे हुए हो इसे अनर्थ होगा वो अनर्थ साथ जाएगा। भोगेश्वर ये प्रसन्नता नाम वो तया प्रसन्न सब पुष्पित वाणी है जिसमें हुआ है तो ये आसक्ति कामना ये साथ जाएगी तो बार बार जन्म देंगे और साथ में रहेंगे नहीं। ना भोग साथ में रहेगा ना रुपये साथ में रहेंगे, संग्रह किया उसे साथ में रहेगा नहीं। इनमें जो आसक्ति है वो साथ में रहेगी जो पतन करने वाली है, बार बार ये पतन करने वाली है। और आसक्ति भोग इच्छा मिटा दें तो मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, महान आनंद हो जाए। जिस आनंद का पर्याय नहीं है इतना विलक्षण आनंद अपने को इस जीवन में हो सकता है। केवल भोग और संग्रह की आसक्ति उठाने से इस विचारे में हम स्वतंत्र हैं। इस विचारे में हम प्रतंत्र नहीं है, पराधीन नहीं है। ये जो आसक्ति है पदार्थों में भोगों में संग्रह करने में भोगों भरने में जो आसक्ति है ये आसक्ति भूल से पैदा हुई है। ये आसक्ति क्या है? ये वास्तव में परमात्मा की इच्छा है, परमात्मा प्राप्त करने की इच्छा है उस इच्छा की जगह ये पैदा हो गई, ये भूल से पैदा हुई है। भूल न हो तो परमात्मा की इच्छा होगी यहाँ पर, तो परमात्मा की ये आवश्यकता है संसार की इच्छा। दो चीज मनुष्य में, एक आवश्यकता एक इच्छा। जैसे भूख लगती है तो भूख पदार्थों में इच्छा नहीं है, वो भूख जितनी जो कमी है उसे पूर्ति हो जाए। साग पत्ती खा लो, रबी खा लो, दाल भात खा लो, साग रोटी खा लो, बोझा जितना चाहिए उतना पूरा हो जाए, ये आवश्यकता है, ये शरीर की आवश्यकता है। और अमुक चीज मिले, अमुक बढ़िया मिले, उसमें से मिले, ये इच्छा है। इच्छा पतन करने वाली होती है, आवश्यकता पतन नहीं करती। आवश्यकता तो पूर्ति होती है, इच्छा का पूर्ति होती है। एक आवश्यकता एक इच्छा हो रहती है। भोजन की आवश्यकता है और उसमें तरह तरह चीजों की इच्छा है। इच्छा तो सदा ही पतन करने वाली है और मिटने वाली है। इच्छा मिटने वाली नहीं है, ये बढ़ने वाली है, बढ़ती जाएगी। जिन प्रति लाभ लोभ अधिकारी, लाभ होता है जो जो इच्छा मिटती है, जो जो चीज मिलती है, जो जो बढ़ती है, जो 10, 20, 50 रुपए शत हो या हजारों 2 लाख मांगेगी, ये बढ़ती रहती बढ़ती रहती बढ़ती। सुंदर एक संतोष बिना शत तेरी तो भूख कबूल भगेगी, तुम्हें संतोष करना होगा। इच्छा को मिटाना है, ये हरेक आदमी को अपनी जो इच्छा है भोगों में इसको मिटाना है। और ये इच्छा रहेगी बढ़ती रहेगी और घाटा बढ़ता ही रहेगा। लखपति करोड़पति अरबपति हो जाए तो भी फिर इच्छा हो गया और मिले और मिले। करेंगे क्या ये पता नहीं है, केवल इच्छा है इच्छा हो जाए। ये भूल से है। मूल में क्या चीज है? मूल में है परमात्मा की इच्छा, परमात्मा की प्राप्ति है, वो किसी आवश्यकता है, वो जरूरत है, उसकी आवश्यकता है। उस आवश्यकता को समझा नहीं, इस वास्ते इच्छा पैदा हो गई, इच्छा पूरी होती नहीं, वो बढ़ती रहती है, दुख पाते ही रहते हैं और उसमें मस्त लगे रहते हैं, पूर्ति भी होती नहीं, दुख मिटता नहीं, संता मिटता नहीं। एक आवश्यकता एक इच्छा दो है। जैसे शील लग रहे हैं तो कुछ उसको भी आवश्यकता है, दुशाला हो चाहे कमल हो, घास भी को डाल दे तो ठीक हो जाए, टाट का बोरा ऊपर ले जाएगा तो ठीक हो जाएगा, गर्मी आ जाएगी। टाट के कपड़े में ज्यादा बंद करने की शक्ति है, आपने देखा होगा। पर परखते हैं तो लकड़ी का बुरादा होता है और ये पूरा बुरा ठाठ के ऊपर दो रहता, मसीरा होता है तो मसीरे के ऊपर ठाठ बिछा दे तो गर्मी होते ठंड रहे, तो बोरा ऊपर डालने से ठंडी रुक जाएगी। ठंडी रुकने के वो तो आवश्यक है, और उसे बढ़िया दूसरा चाहिए, बढ़िया चीज चाहिए, ये इच्छा है। तो आवश्यकता की पूर्ति होती है और इच्छा की वृद्धि होती है। इच्छा मिटती नहीं है, एक विचार से इच्छा मिट जाती है। विचार के भी इच्छा तो पूर्ण करने वाली है, इच्छा मिट जाती है, आवश्यकता पूर्ति हो जाती है। जीवन ठीक होता जाता है। तो परमात्मा अपना है और परमात्मा की आवश्यकता है, ये दो बातें। परमात्मा को अपना मानो, अपना संसार को अपना मत मानो, ये अपना नहीं है, ऐसी इच्छा अपनी नहीं है। इस ठीक समझ लो इस विषय को, संसार की इच्छा है और परमात्मा की आवश्यकता है, उसकी जरूरत है। अगर वो प्राप्त हो जाए तो तृप्ति हो जाएगी, कमी मिट जाएगी सदा के लिए, और उसकी प्राप्ति नहीं होगी, इच्छा मिटी, इच्छा के अनुसार धर्म मिलेगा तो इच्छा बढ़ती रहेगी, बढ़ती ही लाखों करोड़ों और बार भी हो जाए तो भी मन में इच्छा बढ़ती रहेगी, ये कभी पूरी होने में नहीं है। इच्छा जो तो त्याग करने से ही शांति मिलेगी, ये एक मार्मिक बात है, सच्ची बात है। इच्छा और आवश्यकता इन दोनों का स्वरूप को समझो आप। परमात्मा की आवश्यकता है, आवश्यकता परमात्मा मिले पूरी जाए, फिर कोई इच्छा पैदा और होगी नहीं, इच्छा पैदा ही नहीं होगी, सब इच्छा मिट जाएगी। और इच्छा मिटा दो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। इच्छा है ये बादल है, परमात्मा प्राप्ति में संसार की इच्छा ही, इच्छा को मिटा दो आवश्यकता पूरी हो जाएगी, इच्छा मिट जाएगी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। दो बात, एक परमात्मा अपना है और उसी आवश्यकता है, अपना है मिल जाए बस फिर पूरी हो जाएगी, कोई इच्छा पैदा होगी नहीं, वो आवश्यकता की जगह ही इच्छा हुई पैदा, भूल से हुई। ये भूल है, भूल मिट जाती है, भूल मिटने वाली होती है, भूल मिटने पर शांति हो जाती है, आनंद होगा, दुख मिट जाएगा, संताप मिट जाएगा, दंग मिट जाएगी सदा के लिए। आवश्यकता को अच्छा समझना चाहिए, अब ख्याल में आ गया कि नहीं या तो कुछ, एक आवश्यकता एक इच्छा दो है, परमात्मा की आवश्यकता है, वह आवश्यकता की जगह इच्छा पैदा कर ली, आवश्यकता को मान लो परमात्मा पूरी हो जाएगी, इच्छा सब समझ जाएगी, इच्छा पूरी होने वाली नहीं होती, ये भूल से पैदा हुई है, भूल से, मूल में आवश्यकता है, वो आवश्यकता वो नहीं जानने से इच्छा पैदा हुई, आवश्यकता की जगह दो इच्छा बद, एक तो भोगों की इच्छा, एक संग्रह की इच्छा, संसार का शुभ होना, संसार के विषय इंद्रियों का संबंध, विषयों का इंद्रियों का संबंध, संबंध होने वाला भोग है, इसका अंत नहीं होता कभी, कितना ही भोग भोग ले कभी इच्छा पूरी नहीं, इच्छा पूरी होने है ही नहीं, आवश्यकता पूरी हो गई वह मिटती नहीं है, वह भीतर जमी रहती है, उसकी पूर्ति हो जाए इच्छा कोई तरह नहीं हुई। परमात्मा की आवश्यकता है, परमात्मा की इच्छा, परमात्मा के प्राप्त करने की लालसा है, इस लालसा को पूरी कर दो पूरी जाएगी, इच्छा बढ़ जाएगी, आनंद बन जाएगा। इन दोनों का समझ में आया तो बोलो, इच्छा और आवश्यकता, आवश्यकता है परमात्मा की, इच्छा संसार की, संसार नाशवान है, इच्छा नाशवान है, पर इच्छा होने से इच्छा बाकी रहती है। आप परमात्मा का अंश हो, आप नित्य, आप इच्छा करोगा तो आपकी इच्छा नित्य रहेगी, पदार्थ रहेंगे नहीं, ऐसा बटेगी नहीं। अरे विचार के द्वारा बटा दोगे तो ऐसा तो मर जाएंगे, हम से तो पूरी हो जाएगी, मौज हो जाएगी, हम हो जाएगा। परमात्मा अपने है, आवश्यक तो परमात्मा की है, दो बात है। समय मूल में दो ही बात है, परमात्मा अपने है और उसकी आवश्यकता है, और आवश्यकता संसारी इच्छा होने से है, इच्छा बढ़ जाएगी आवश्यकता पूरी हो जाएगी, आवश्यकता स्वतः पूरी हो जाती है, इच्छा मिटा दो आवश्यकता पूरी हो जाएगी और ज्ञान हो जाएगी। ये इतनी बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया। आप लोग ध्यान दें तो समझ आ जाएगी, आवश्यकता पूरी होने वाली है, इच्छा मिटने वाली होती है, इच्छा ठहरेगी नहीं, आवश्यकता पूरी हो जाएगी, इच्छा मिट जाएगी, इच्छा मिटा दो आवश्यकता पूरी हो जाएगी, आवश्यकता पूरी कर दो इच्छा मिट जाएगी। चाहे से बोलो आप, आवश्यकता पूरी कर दो इच्छा मिट जाएगी, इच्छा मिटा दो आवश्यकता पूरी हो जाएगी। चाहे से बोलो आप, चाहे इच्छा मिटा दो तो आवश्यकता पूरी हो जाएगी, और आवश्यकता पूरी कर दो इच्छा मिट जाएगी। एकदम पक्के सच्ची सिद्धांत की असली बात है, आवश्यकता की पूर्ति हो सकती। जैसे शरीर में भूख लगी तो भूख की निवृत्ति होगी, भूख है नहीं वो आवश्यकता है, उसकी मांग है, उसकी आवश्यकता है, वो पूरी होना ही होती है, और ऐसा भी मतलब होती है। इन दोनों को समझ लो ठीक तरह से, इच्छा त्याग कर दो, त्याग कर दो, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। काम इच्छा त्यजता सुखम, त्याग दो, त्याग करने से सुख मिलेगा। इच्छा कभी पूर्ति नहीं होती, ये आफत है, ये ठीक आप समझ लो सबके लिए, और ये मिट जाएगी, ये बिल्कुल मिट जाएगी। इच्छा पैदा होती है, आवश्यकता पैदा नहीं होता है, और इच्छा पूरी सदा के लिए आनंद हो जाएगा, सदा के लिए दुख मिट जाएगा, संताप मिट जाएगा, जल मिट जाएगी, सब काम ठीक हो जाएगा, भोगों की इच्छा मिट जाएगी, इच्छा पूर्ति नहीं होगी, इच्छा नई नई जागृत होती है, नई नई पूर्ति नहीं होती, और छोड़ दो, त्याग कर दो, शांति हो जाएगी। ये बात है, सच्चा हृदय से प्रबल हो जाए। आवश्यकता की पूर्ति में हमारा वश नहीं चलता है, आवश्यकता की पूर्ति में हमारा वश नहीं चलता है, आपका वश इच्छा छोड़ दो, हमेशा इच्छा छोड़ दो आवश्यकता पूरी हो जाएगी, इच्छा छोड़ दो फिर आवश्यकता पूरी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल सच्ची बात है। इच्छा का त्याग कर दो साफ से पूरी हो जाएगी, एकदम शांति हो जाएगी, एकदम कर्म देख लो, इच्छा का त्याग करते ही आवश्यकता पूरी हो जाती, क्यों आवश्यकता परमात्मा की, परमात्मा मौजूद है, वो पूरी होते ही इच्छा कोई नहीं रहेगी, सब अच्छा मिल जाएगी, सभी एक आवश्यकता पूरी कर दो संपूर्ण इच्छा मिल जाएगी, इसमें कमी रहेगी नहीं, इच्छा मिटानी पड़ेगी, जब कहोगे मिटाओ मिटानी पड़ेगी, अगर नहीं मिटाओगे तो दुख मिटेगा नहीं, दुख मिटता है, मिटता है दुख, दुख नया नया दुख पैदा हुआ, नया नया दुख, एकदम सच्ची बात है। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, पैसे इच्छा होती है क्या? इनको पूछ एकांत में कि पैसे ऐसे होते है कि पैसे है नहीं पास में, इनको पूछा तेरे पास है तेरे पैसा, तेरी ममता है, एकदम की बात है। मन आश्चर्य बातों का, मेरे पास रहने वाले हैं छोटी छोटी अवस्था वाले है, छोटी अवस्था वाले पूछ रहा हूँ रुपयों को क्या करेंगे, क्या करेंगे रुपयों का क्या करेंगे, रोटी मिलती है, कपड़ा मिलता है, चीज बस चाहिए मिलती है, पुस्तक पढ़ने को मिलती है, रुपये क्या करेंगे। आश्चर्य की बात है, छोटी अवस्था रुपया करेंगे क्या करें, रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, जल मिल जाए, मकान मिल जाए, पुस्तक मिल जाए, आवश्यक चीज जी मिल जाए, फिर क्या करें, आधा पूरी क्या करें, आवश्यक चीज मिल जाए, मेरे पास से ही होता है। मैंने कैसे देखा है फिर भी ये आजकल नहीं है, टेप इकट्ठी करते, टेप बटाते, मनमोहन जी हुए टेप ले लो, थोड़ा थोड़ा सा पैसा ले लो, करेंगे एक दो रुपया बना दो इसे ठीक हो जाएगा, फिर करेंगे क्या रुपया क्या करेंगे बताओ क्या करें, उतने रुपयों करेंगे, रोटी मिलती है, जल मिलता है, कपड़ा मिलता है, पढ़ने को पुस्तक मिलती है, रहने को स्थान मिलता है, फिर रुपयों करेंगे आप बताओ क्या करेंगे, आप बताओ क्या करेंगे, चाहिए चीज आपसे मिल जाती है, विचार करें तो रुको करेंगे क्या। धनी आदमी को मैंने पूछा है कलकत्ते में, धनी आदमी को मैंने एकांत पूछा, इतने रुपयों का आप करोगे क्या, क्या करोगे, लाख दस लाख बीस लाख करोड़ रुपये हो गया, क्या करोगे, तो समझिए जो उत्तर नहीं हमारे पास, यही कहा तो मेरा उत्तर नहीं है, करोगे क्या है रुपयों को, मर जाओ तो साथ चलेगा नहीं, रहते हुए अपनी रोटी कपड़ा ऐसे मिलता है, रुपयों को क्या करोगे, कहते हैं रुपया होना चाहते है कमाओ कमाओ कमाओ, करोगे क्या, जवाब नहीं है हमारे पास, उत्तर नहीं है, क्या करेंगे, लाख रुपए दस लाख रुपये क्या करेंगे, हमारे क्या काम आओगे, रोटी कपड़ा सही है अपने को ये मिलता है, इतना करेंगे क्या, छोटी अवस्था है वो भी हमारे, वास्तव में भीतर में बिल्कुल मुफ्त में भूख है, भूल से भूल से भूल से है, ये भूल से उनकी कामना मिट जाती है, करेंगे क्या, तो फिर क्या करेंगे, उत्तम नहीं है। खर कहते हैं धनी आदमी उसे मैंने एकांत में, तुम क्या करोगे रुपये बताओ, लाख रुपया दस लाख बीस लाख करोड़ रुपया हो गया, क्या करोगे, छोड़ मरोगे ही, आप बताओ छोड़ मरे और क्या करें बताओ, आप बताओ कोई बोल कोई आप बताओ, आप बताओ क्या करें, ना खा सकते ना पैर सकते ना कम नहीं सकते, नहीं होने से क्या बात आ रही है? केवल लोभ है, लोभ और काम और क्रोध और लोभ नरकों का व्यवस्था। त्रिविधम नरकश धर्म काम और क्रोध सर लोभ, काम और क्रोध और लोभ ये नरकों का व्यवस्था है। लोभ बढ़ेगा, सिवाय लोभ के और कुछ नहीं। नरकों का दरवाजा है, त्रिविधम नरक से द्वार आश्वासन काम क्रोध तथा लोभ, काम क्रोध लोभ नरकों का दरवाजा है। लोभ बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, नरकों का दरवाजा है। छोड़ जाएगा अंत में नरकों का दरवाजा। रामायण में काम क्रोध हम लोग मुनि विज्ञान धाम का कहीं भी बदल लोग विज्ञान धाम में ही दुख पड़ेगा। नहीं बैठवा काम नहीं, क्रोध नहीं, लोग नहीं है, आनंद चाहिए, आनंद चाहिए। करेंगे क्या बताओ? अब 1,00,000 रुपए मिल जाए करेंगे? खोरा बोझ है, खोरा लोग है, कुछ कोई ऐसा जवाब नहीं है। ठीक तरह आप बोलो है, आप मन में हो कुछ जो मन में हो उसे पूछो। त्रिविधम नरक से नाशन महात्मा काम क्रोधस्त भालो बस तस्मा दे प्रेम चरित काम क्रोध है लोग भोगों की इच्छा कामना धन की इच्छा लोग बाधा पर जब तुम विचार करो नरकों का दरवाजा काम क्रोध लोग नरकों का दरवाजा नरक में जाएंगे। फायदा कुछ नहीं, लोग से फायदा क्या हो? नरकों का रास्ता गीता, गीता में साफ लिखा है तीन प्रकार का दरवाजा, नरकों का दरवाजा काम क्रोध और लोभ। चश्मा देते त्रयम त्रेत त्याग करके आत्मा से आचरते तो थी परामगति हो। इन तीनों का त्याग करके अपने कल्याण का आचरण करता है परम गति को प्राप्त हो जाता है। तीनों नरकों का दरवाजा शेर नरकों में ले जाते हैं। फायदा उसे नुकसान कोई बाकी नहीं, नुकसान किसी तरह का बाकी नहीं, लाभ किसी तरह का नहीं हो तो ये आपका पैसा कम नहीं होगा, आपके पास में चीज आ जाएगी। देखो आपके समझ आवे ना आवे ये तो बात अलग है, ये नहीं रखने से चीज शुभता से मिलती है। लोभी को चीज मिलती है कठिन तरह से, लोभ ना रखे, क्रोध ना रखे, काम ना रखे तो आवश्यकता की चीज आवश्यक होती खुल जाती है। देखो आप मैंने घर घर आदमी है तो लोगों में ताल नहीं रखता है, लोभी आदमी है ताल रखता है, प्रत्यक्ष बात है। घर घर आदमी को लोभ है नहीं तो खुली पड़ी और वही खुली पड़ी मन में लोभ होता बाधा लगती है, बाधा रुपये के मिलने में बाधा लगती है, लोभ नहीं तो बाधा लगती। हम आप जैसे नहीं मिले हमारा अलग है, बात सच्ची है। लोभ नहीं हो उसमें कमी चीज कभी नहीं रहती, और ये अलग हो चीज कठिनता नहीं होती है, इस बात से समझ आती है। बात ऐसी एकदम सच्ची बात है, लिखी हुई बात है। आप सबके लिखी हुई, हम सबके, आपने ध्यान नहीं दिया, ध्यान दो तो आप सुन आ जाएगी। लोग मेरे पास में रहते लोग होते हैं, रुपया जमा कर देंगे, भजन करेंगे, भजन रुपयों का होगा, भगवान सच्ची बात है एकदम। इतना रुपया जमा कर दिया, ब्याज आता रहेगा और भजन करेंगे, नहीं करूंगा भजन, पक्की बात है एकदम सच्ची बात है। मालूम होता है कि पैसा पास ना होगा तो पराधीन तो नहीं होगी, ये आती समझ में, ये आती नहीं कि पैसा होता है तो पैसों की पराधीनता है ना, पढ़ते से समझ नहीं आती, पैसा पास होने पराधीनता नहीं होगी तो पैसा दे आज ऐसा नाम क्या है, ये समझ नहीं आती। रुपयों का दिन होगा तो पराधीन है, पराधीन का है, पर होता हूँ, पर तो नाशवानी पर है, आप हो चेतन, आपसे पर गया नाशवान, नाशवान का दिन हुए तो पराधीन तो हुए ही नहीं, तो पराधीन का समझ नहीं आती, बिल्कुल पराधीनता है। पर नाम चढ़, आप हो, आप हो चेतन, रुपये पास में हुए तो स्वाधीनता, स्वाधीनता कैसे हुई, स्वाधीनता हुई कि नहीं हुई, घर का मकान वो ठीक है, घर का मकान में आप होते हैं, घर का मकान नहीं है तो बड़ी खुशी, बहुत आनंद की बात, अपनी कोई चीज नहीं है तो सुनी बहुत है, तरह रहेगा, कोई कुछ पास होगी तो पराधीनता होगी, संसदे नहीं है, परमात्मा समझ में आते नहीं, विचार कर तो समझ में आज जरूर आ जाए, बिल्कुल आ जाएगी, इसमें संदेह नहीं है, एकदम पक्की बात है। आपके सपने हो तो समझ सकते हो, एक और में बात पूछो बात करो सुन जाएगी, आप पूछते नहीं है संकोच, पूछते नहीं बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती नहीं होगी, इज्जत बढ़ेगी, समझ समझ में आती नहीं, समझना चाहते नहीं, समझना चाहते ही नहीं, हम क्या करें, कोई मार नहीं बात है। इच्छा मिटाते जाते हैं तो कई रूपों में आते हैं, परमात्मा पर पहचान नहीं पाते, तो परमात्मा सौरे आ गया परमात्मा, बिल्कुल ये लोभ क्रोध काम नहीं हो तो परमात्मा सौरे सौरे आ जाए, एकदम परमात्मा ही हो गए, ऐसा मन को लोग उसी नहीं होगा, आशुदा आशय पूरा सबसे आशय थे सब जाओ देवताओ, कोई खास बात तो है नहीं, पूछते हैं कि काम क्रोध लोभ को छोड़ने का प्रयास करते हैं पर छूटते नहीं, एकांत एकांत पूछो एकांत, आप छोड़ना चाहते छूट जाए जरूर, संदेह रहे हैं, छोड़ना आप चाहते हो छूट जाए, छोड़ना चाहते उसे पहचान है, ये भीतर होते हुए रोना आता है, क्या तुम छूटता रहे, दुख होता है, दुख नहीं होता तब छोड़ा था तेरे, जब तक ये न छूटे तब तक दुख होगा, रोना आवेगा फिर छूटते नहीं, रोना नहीं आता तो छोड़ना चाहते नहीं हो, छोड़ना चाहते नहीं हो, छोड़ना चाहने पर रोना आवेगा नहीं तो क्रोध आवेगा, दो चीज होगी, छोड़ना चाहते नहीं छूटे तो क्रोध आएगा, छोड़ना चाहते हो छूटता नहीं तो रोना आएगा, दो पहचान है इसकी असली, ये छोड़ता नहीं से रोना आता है नहीं तो क्रोध आता है, क्रोध आता छोटा सा तेरे, रोना आता छोटा सा तेरे, पक्की बात है एकदम होगा ही, नियम है ऐसा, छोड़ना चाहते नहीं छूटा तो रोना आता है, कुछ होगा ऐसे वो छोड़ना चाहते तो क्रोध आता है, तू छोड़ना चाहता है तुम तुम्हारा छोड़ दिया गया, नाम भगवान नाम का लोभ लग जाए तो छूट जाएगा, आपको समझा सकता नहीं, और बिल्कुल सच्ची बात है, हम क्या बात है उसमें, आप दोबारा विचार करें, अब आज समय थोड़ा है, मेरे मन में एक बात है, चाहे तो आप समझा दो, आप चाहे आप सुन लो, आपके हमारे बीच में बात है, मैं आपको समझा सका नहीं, वर्ष हो गए नहीं समझा सका, तो मेरे को समझा लो, मैं तैयार हूँ, मैं समझ लो बच्चा, आप युवती संगत बात कहोगे तो मैं समझ लूंगा, और मैं युवती करूंगा तो आप समझ लो, तो एक ऐसी बात है जो मैं समझा सका नहीं आपको, और आप भी मेरे को समझा सके नहीं, अरे पक्की बात है एकदम सच्ची बात है, बिल्कुल दूसरी बात, मैं हैरान हूँ बात से, मैं समझ सका नहीं आपको, आप भी मेरे को समझ सके, अब कृपा करो आप समझा लो, मैं समझने गए तैयार हूँ, मैं सो लूंगा, एक तो आप समझो, मेरे दुख है वो है, मेरा और दुख नहीं है, मेरे बात का दुख है, अच्छा आप समझ लो, समझा सका नहीं मैं, प्रत्यक्ष बात है एकदम महान प्रत्यक्ष बात है, बड़े भारी नुकसान की बात है, पर आप समझते नहीं, यानी मेरे में मैं तो मैं समझा दू, इसी बात है।